մեր տարածքը շատ կարևոր է այն առումով, որ միշտել եղել է հարուստ բնական պաշարներով։ Ռեսուրսները այստեղ եղել են այնքան հարուստ, որ ցանկացած միգրացիա, ցանկացած տեղափոխություն տեղի ունեցել այս տարածքով։ Մենք շատ լավ պաշարներ ենք ունեցել կապված անտառների հետ, շատ լավ պաշարներ ենք ունեցել սննդի հետ կապված, չէ՞ որ այն ժամանակ, երբ որ դեռ հողագործությունը էի հայ չերեկել, զբաղմունքը հավաքսություններ, երկրորդությունները, որ եւ հավաքսյունը եւ երկրորդությունը բնական պաշարների կարիք ունի։ Եվ այդ առումով այս տարածքը ընդհանրապես հայկական բարձրավանդակը եղել է շատ եւ շատ հարուստ։ Իսկ հաշվի առնելով նաեւ ջրային պաշարները, այս տարածքը հատկապես հարուստ է եղել։ Իհարկե այսօր շատ փակաս է, բայց երբ որ մերցնենք, ասենք, պալեոկլիմաբանության տվյալները, փորձենք վերականգնել կլիմայական պայմանները մոտավորապես մի քանի հազար տարի առաջ, նույնիսկ տասնյակ հարյուր հազար տարիներ առաջ, մենք կտեսնենք, որ մի քանի կարգ ավելի բարձր է եղել այդ պաշարների, ես ասած, հարստությունը։ Եվ պարզ է, որ այստեղ մենք պետք է ունենայինք եւ նախնադարյան մարդու եւ ժամանակակից մարդու հետքերը կապված նրա միգրացիայի հետ, որը սկսվել է ժամանակին Աֆրիկայում եւ տարածվել է ամբողջ երկրագնդով։ Շատ կարեւոր է, որ մեր տարածքը ունի վկայություններ միգրացիաների մասին, որոնք վերաբերում են մոտավորապես 1.8 միլիոն տարվա վաղեմության։ Դա առաջի վավերագրած միգրացիան է, որի հետքերը գտել են մոտավորապես 20 տարի առաջ Դմանիսի գյուղի շրջակայքում։ Դմանիսի մի գյուղ է, որը ունի մի միջնադարյան ամրոց, եւ այդ ամրոցում պատահաբար եւ փորձում էին արտասահմանցիներին նկարագրեն, ցույց տան, թե ինչ է կատարվել այս ամրոցում միջնադարյան ժամանակ, պատահական մեկի ոտքը խրվում է ինչ-որ մի փոսի մեջ, եւ այնտեղ գտնում են ուղիղ քայլող մարդու, այսինքն Homo erectus-ի գանգերը։ Ինձ բախտ է վիճակվել 2000 թվականին այդ գանգերը ուղղակի իմ ձեռքի մեջ պահել, եւ մեր գործընկերներից մեկը, Փիտեր Անդրյուսը, որը մեր թիմյան անդամն է, ազոխի այդ ժամանակ դեռ թվագրությունը չկար, ինքը վերցրեց գանգերը եւ ասեց, մոտավորապես 2 միլիոն տարվա ոչ ավելի 1.7, 1.8 եւ հետագա ուսումնասիրությունը իրոք ցույց տվեց, որ 1.8 միլիոն տարվա վաղեմություն ունի։ Եվ պատկերացրեք, որ այս տարածաշրջանում մոտավորապես 2 միլիոն տարի առաջ անցել է ուղիղ քայլող մարդ։ Սա այն տարածքն է, որտեղ ապրում ենք մենք։ Մեզ համար հետաքրքիր է, ով է ապրել մեզնից առաջ։ Եթե մի քիչ ավելի մոտենանք մեր ժամանակաշրջանին, դրան հետևել են նեանդերտալ մարդը, եւ դրան արդեն հետևել է մեր տեսակի մարդը, Homo sapiens, մարդ բանականը։ Եվ պարզ է, որ հետարքություն ունեցող մարդը, բրբտող ուղեղ ունեցող մարդը միշտ էլ հետարքվում է իր անցյալով, չէ՞ որ բոլորս էլ ուզում ենք իմանանք, ով են մեր տատերը, պապերը, որտեղից են եկել, բայց նաեւ հետաքրքիր դիտաշխատողի համար, հետազոտողի համար շատ կարևոր է տեսնել նաեւ իր տեսակը, որտեղից է եկել։ Ինչպես է առաջացել մարդկությունը այստեղ, ինչպես է առաջացել հայությունը այստեղ, արցախահայությունը, արդյոք կատարվելություն, չկատարվելություն։ Սովետական կարգերի ժամանակ ընդհանրապես Ադրբեջանը չուներ ոչ մի մտադրություն, ոչ մի ցանկություն, եւ կասեի հակառակը, ավելին, այսինքն, ուներ ընդգծված քաղաքականություն ոչ մի բան չուսումնասիրել հայության պատմությանը, հայության ինքնության հետ կապված, գրականության, պատմամշակութային ժառանգության հետ կապված ոչ մի աշխատանք չկատարել այստեղ։ Շատ դժվար էր։ Այնինչ որ կատարվում էր հայ մասնագետների կողմից, բավականին ծանր ուժեղ ճնշման տակ էր կատարվում։ Այդ համատեքստում նաև բնական էր, որ պեղումներ էլ չէին կատարվում։ Պեղումները կատարվում էին միայն Ռուսաստանից եկած մասնագետների կողմից, ընդ որում շատ քիչ դեպքերում։ 2-3 անգամ Կուշնարյովն է այստեղ եղել, մի 2 անգամ եղել է Տրևերը, ուրիշ մարդ այստեղ համարյա չի եկել, թույլ չեն տվել։ Ազոխի քարանձավի հետ կա ոչ վավերագրված, բայց բավականին վստահելի պատմություն, որ ադրբեջանցիների մոտ միտք էր ծագել, որ Ազոխի քարանձավում թաքնված է ամարասի հարստությունները։ Փորձեցի այդ վարկածը ուսումնասիրել եւ մեր ընկերների հետ միասին, գործընկերների հետ միասին, եւ հասկացանք, որ շատ մոտ է իրականության այդ վարկածը, ինչու։ Եթե խորը մտնենք դեպի սրահները, փակ սրահները, այդ մութ սրահները մտնենք, կտեսնենք, որ այնտեղ խորած փոսեր կան, երբեք ոչ հնեամարտաբանները, ոչ նեաբանները, ոչ հնագետները այդպիսի փորձ չեն փորում։ Նրանք փորում են տրանշեաներ, այսինքն ուղ, նեղ, որպեսզի կարողանան նկարագրեն տարբեր շերտերը, շերտագրություն ունենան։ Այս գլոր փոսերը փորում են այն մարդիկ, որոնք փորձում են փնտրել գանձ, ոսկեղեն, տարբեր թանկարժեք իրեր։ Եվ պարզ է, այդ ժամանակ ուղղակի նրանց բախտը բերելա, որ դիմել են ինչ-որ մի խորհրդի, և այդ խորհրդականը եղելա Հուսեյնովա, որը եղելա պատմաբան, հնագետ։ Եվ նա երբ որ այցելել այնտեղ, տեսելա, որ սա ավելի մեծ հարստություն է իրականացնում իրենից, և դա 13 մետրանոց հաստությամբ կամ բարձրությամբ մշակութային շերտերն է։ Մեր գործընկերի խոսքերով Պիտեր Անդրուսը, որը միջազգայինորեն ճանաչված բարձր մակարդակի մասնագետը, հնեամարտաբան, ինքը ասում է, որ մեր տարածաշրջանում ընդամենը 3 քարանձավ կան այս հարստության, երկուսը գտնվում են Իսրայելում, Մերձավոր Ասիայում, իսկ Արևելքում, իսկ մեկը, որը մեզ վաղտավիճակել, մենք ունենք այսպիսի հարստություն։ Սա ուղղակի եզակի հարստություն է, որը պետք է անպայման ուսումնասիրվի։ Եվ այդ ուսումնասիրությունը ոչ միայն մեր աշխատանքն է, ոչ միայն մեր սերնդի աշխատանքն է, այլ նաև հաջորդ սերնդների։ Այդ պեղումները մեզ թույլ տվեց այդ աշխատանքները բարձրացնել բարձր որակի, բարձր մակարդակի, միջազգային մակարդակի, որպեսզի մենք կարողանանք այդ աշխատանքի արդյունքները նաև ցույց տանք արտասահմանում։ Կարևոր մի հանգամանք կա. Արցախի Հանրապետությունը միջազգայինորեն ճանաչված չէ։ Եվ այստեղ ցանկացած աշխատանք, որը կատարվում է, լինի դա հնագիտության, հնեաբանության ասպարեզում, լինի դա երկրաբանության ասպարեզում, պետք է ֆինանսավորվեն տեղական բյուջեից կամ տարբեր հայ բարերարների կողմից։ Ինչը կատարվում է, իրականում այդպես է։ Մենք չունենք հնարավորություն, լեգալ հնարավորություն չունենք դիմել միջազգային ֆոնդերի։ Ինչու, քանի որ նրանք պահանջում են համապատասխան թույլտվություն ստանանք Ադրբեջանի իշխանություններից, և դա է այն հիմնական խնդիրը, որը մենք դեռ փորձում ենք լուծել և մի քանի դեպքերում ստացում է լուծում ենք։ Մեզ ինչ է պետք, մեզ պետք է ոչ միայն իրականացնել աշխատանքը այստեղ, այլ պետք է նաև այդ աշխատանքի արդյունքները և ոչ միայն արդյունքները, այն փաստը, որ այստեղ մենք ունենք միջազգային մասնակցություն, այսինքն տարբեր պետություններից, տարբեր երկրներից գալիս են առանց որևէ վախի, դանից բխող հետևանքներից չխուսափող մարդիկ, որոնք աշխատում են մեզ հետ սկսած 2002 թվականից։ Այդ շատ կարևոր է, և ադրբեջանցիների նրանք ոչինչ չեն կարողանել դրան, բայց նրանք փորձում են, և այդ փորձը կարծես թե իրենց երբեմն հաջողվում է, բայց ոչ կլիովին։ Այս գրքի մասին տեղեկություն համացանցում լույս տեսավ, որտեղ գրած էր, որ գիրքը շուտով կտպագրվի և կտարածվի աշխարհով։ Ադրբեջանցիների ամբողջ պետական ներուժը, ուժը, կարողությունը կենտրոնացավ, թիրախ դարձավ այս գիրքը, և նրանք իրենց դեսպանատների, դեսպանների միջոցով տարբեր երկրներում փորձեցին խոչընդոտել, այսինքն կասեցնել այս գիրքի տպագրությունը։ Նրանց հաջողվեց միայն մի քանի ամսով, այն մի տարի էլ չտևեց։ Դեկտեմբերին պետք է լույս տեսնել 15 թվականի, սեպտեմբերին լույս տեսավ 16 թվականի։ 8-9 ամսով նրանք կարողացան հետաձգել, բայց մենք էլ ունեինք մեր փաստարկները։ Մեր փաստարկները հետևյալն էր. Եթե այս բավականին բարձր վարկանիշ ունեցող հրատարակչությունը, Springer, կասեցինի այս գրքի տպագրությունը, մենք էլ կբողոքենք արդեն գիտական կանալներով, որ դուք կասեցրել եք գրքի տպագրությունը միայն քաղաքական պատճառներից ելնելով, որը ձեզ մեծ վնաս կհասցնի։ Մեր արգումենտները, մեր փաստարկները ավելի ուժեղ ընկալվեցին, և ես գիրքը լույս տեսավ։ Բացի սև ցուցակից, որ մտցրեցին մեր գործընկերներին, ձեր խոնարհծառային ևս, նրանք դիմեցին Ինտերպոլ, և Ինտերպոլում այս 3 հազգանուններն էր, դե քանի որ Պիտերի մասին չէին կարող, ինքը արդեն թոշակե անցել, համարյա չի ճամփորդում, որոշեցին պատժել մեզ 3-ին, այսինքն Յոլանդա, Ֆերնանդեսին, Թանյա Քինգին և Լևոն Եպիսկոպոսին, և դա նշանակում է, որ մենք պետք է զրկվենք մեր ճամփորդություններից։ Լավ, ես կարող չգնայի, բայց այս երկուսը կզրկվեին այստեղ գալու հնարավորությունից։ Փառք Աստծո, մեր Ինտերպոլի աշխատակիցները Հայաստանի շատ օպերատիվ արձագանքեցին սրան, սկսում են բացատրել, թե սա քաղաքական պաստառունի եւ տևել է ընդամենը կեսօր երևի կամ 1 օր, այսինքն 1 օր ենք մենք գտնվել այդ ցուցակում, բացատրությունից հետո խորը մանրամասն բացատրությունից հետո, որ այս երևույթը հակասում է իրենց հիմնադրույթների երրորդ կետին, որ ոչ մի քաղաքական աստառ ունեցող գործ չպետք է ընդգրկվի Ինտերպոլի հետախուզման մեջ։ Հաշվի առնելով, որ մեր տարածաշրջանը եղել է նաև միջանցք տարածման ոչ միայն հնագույն մարդու, այն նաև ժամանակակից և նեանդերտալ մարդու, մենք փորձեցինք ավելի ընդլայնել մեր աշխատանքը, այսինքն մենք փորձեցինք վերականգնել այն շղթան, որը ժամանակին գործել է այստեղ, այսինքն հարավից միջև հյուսիս, չէ՞ որ մարդը շարժվել է հարավից հյուսիս, Եվրոպա և ասիական տարածքները։ Եվ 11 թվականին կառավարությունը մեզ հնդրեց, որպեսզի մենք հետախուզական աշխատանքներ իրականացնենք այս տարածքում և առանձնացնենք այն քարանձավները, որոնք բավականին խոստումնալից են պեղումների առումով, և երկու անգամ այդ աշխատանքը մենք իրականացնեցինք 11 թվականին և 14 թվականին, և կանգնեցինք Շուշի շրջանի Քարինտակ գյուղի շրջակայքում գտնվող Ալեքսանա Ղուզեին, ասում մենք անունը փոխել ենք, մենք ասում ենք ուղղակի Քարինտակի քարանձավ, Քարինտակի քարանձավ, որպեսզի օտարածին բարեր չլինի, Քարինտակ մաքուր հայկական բառեր, Քարինտակ առանձնանում է նրանով, որ այստեղ առաջի անգամ մենք հայտնաբերել ենք շերտեր, որոնք վերաբերում են ուշ քարե դարին, պալեոլիթին, որը առ այսօր այստեղ չի հայտնաբերվել, պեղումների առումով եմ ասում ես։ Ազոխի վերին շերտը, երբ սկսվել է պեղումները, ունի 100 000 տարվա վաղեմություն, 100 000 տարին դա պալեոլիթն է, դա քարե դարն է, բայց ունի նաև մի, այսպես ասած, թերություն, թերությունը հետևյալն է, այս շերտերում չի պահպանվել ԴՆԹ-ն, իսկ մեզ համար շատ կարևոր է, ԴՆԹ-ի միջոցով մենք կարող ենք շատ հարցեր լուծել, շատ հարցերի պատասխան ստանալ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ դու գտնում ես բեկորներ, եւ այդ բեկորները շատ դժվար է նույնականացնել, որ տեսակին է պատկանում, արդյոք մարդու է, բայց ասենք որ մարդու որ տեսակին, կամ ասենք եթե կենթանի է, որ տեսակի, որ ցեղի, դժվար է, փոքր բեկոր է, իսկ այսօր մենք ունենք հնարավորություն, նույնիսկ չիմանալով, այդ բեկորներից անջատել ԴՆԹ-ն և ԴՆԹ-ի միջոցով արդեն որոշել նրա պատկանելությունը, որը մենք իրականացնում ենք արդեն, և այս տարի մենք կունենանք 2015 թվականի նմուշների արդյունքը։ տարին դա այն շեմն է, երբ կարող է միասին գոյատևել երկու տեսակ, և մարդ բանական, այսինքն մեր ուղիղ նախնիները և նեանդերտալ մարդը, մոտավորապես 30 000 տարի առաջ անհայտացել է, ինչ-ինչ պատճառներով դեռ հայտնի չի, կան տարբեր վարկածներ, բայց հավանական է, որ սա կամ մարդ բանականն է, կամ նեանդերտալ մարդու քարե գործիքն է, ընդ որում մի բան էլ պետք է ավելացնեմ, որ օբսիդիան մեր տարածքում չկա, որտեղից են բերել, մոտակա հանքը մոտավորապես 40, եթե չեմ սխալվում, 40 կիլոմետր հեռավորության վրա է, գուցե ավելին, այսինքն այն ժամանակ էլ տեղի ունեցել, չգիտեմ բարտեր կոչված կլինի, կամ չգիտեմ առևտուր կոչված կլինի, ինչպես են նրանք անվանել, կամ ինչ է տեղի ունեցել իրականում, մենք չգիտենք, բայց բոլոր դեպքերում ուրիշ հեռավոր տեղերից են բերել,